อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะได้ยินเสียงดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะทราบแล้วล่ะว่าวันนี้คงต้องเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์แน่นอนถูกต้องแล้วค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1ของเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เป็นวันที่1พฤศจิกายนด้วยนะคะปี2558ค่ะวันนี้เป็นวันแรม5ค่ำเดือน11ปีมะแมนะคะซึ่งก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งก็เปิดให้พุทธศาสนิกชนและลูกศิษย์ลูกหานั้นได้ไปเข้าคอร์สฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมกันเป็นประจำทุกเดือนนะคะซึ่งก็เป็นที่คุ้นเคยแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของบรรดาผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมและพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจียบาน สาธุเจ้าค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะเป็นเช้า อาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้มี5อาทิตย์นะเจ้าค่ะพบกันในวันที่1พฤศจิกายนนี้ไม่ทราบว่าพระอาจารย์จะนำเรื่องอะไรมาพูดคุยสักการะในรายการกันดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ประเด็นที่อาตมาอยากจะพูดในวันนี้ในเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะตั้งสรณะของเราเอาไว้ให้ดีนั่นคือการที่เราจะบรรลุธรรมได้นี่นะใครสักคนหนึ่งคุณเตือนใจท่านผู้ฟังหรือพระรูปไหนๆก็แล้วแต่จะบรรลุทำได้เนี่ยคุณสรณะของคุณเนี่ยจะขาดไม่ได้นะจะขาดไม่ได้เพราะว่าใครจะมารู้อริยสัจ4ได้เนี่ยต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เจ้าค่ะ โอเคนะต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใครที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วถึงจะมารู้อริยสัจ4ได้ถึงจะบรรลุทำได้พ้นจากความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นถ้าสรณะของเราขาดหรือสรณะของเราเสื่อมการที่เราจะไปตามทางเนี่ยมันจะไม่ได้แต่มันต้องการจะเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนกับว่าเราจะจูงใครสักคนหนึ่งจูงบัวอย่างเงี้ยนะจูงให้มันไปตามทางเนี้ยจูงไปเอ้าเชือกขาดตับอย่างเงี้ยเอ๊ะมันก็ไปต่อไม่ได้ลักษณะการที่ดึงไปเป็นที่ไปเนี่ยคือคำว่าสารณะสารณะเนี่ยแปลว่าที่ไป เจ้าค่ะ สารณะเนี่ยแปลว่าที่พึ่งคือการไปสู่การพึ่งลักษณะการที่เราจะไปตามทางตามมรรคได้เนี่ยคุณต้องมีสรณะทีนี้สรณะเราจะเสื่อมสรณะเราจะขาดเนี่ยมันมีอยู่3อย่างคือพุทโธธัมโมสังโฆพ ุ ทธะธัมมะสังฆะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเอง เจ้าค ่ะโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยข่าวเกี่ยวกับเรื่องพระสงฆ์เนี่ยมันเยอะนะไม่ว่าจะมาทางหน้าหนังสือพิมพ์ทีวีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยพระที่ไม่ดีก็มีพระที่ดีก็มีใช่ไหม เจ้า ค่ะถ้าว่าเราไปติไปด่าไปว่าพูดเสียหายๆเนี่ยสรณะของตัวเราเองเนี่ยจะเสื่อมเองนะสรณะคือสังโฆเนี่ยนะคือหมู่ผู้ฟังคําสอนเนี่ยจะเสื่อมเองพอสรณะของเราเสื่อมแล้วเนี่ยการที่เราจะปฏิบัติไปตามทางเนี่ยมันไม่ได้มันจะขาดตับอย่างที่ว่า จ ิตเนี่ยกําลังจะดึงไปตามทางที่จะทําให้จิตเป็นสมาธิอยู่ปุ๊บมันก็ไม่รู้หายไปไหนหรืออยู่ปุ๊บมันก็กลับมาฟุ้งซ่านอีกแล้วหลายคนที่มานั่งสมาธิที่วัดป่าดอนไหโศกเนี่ยจะมีอาการลักษณะนี้แล้วก็มาเล่าให้อาตมาฟังนะว ่ านั่งไปเนี่ยมันเหมือนจะสงบแต่มันก็แบบฟุ้งขึ้นมาอีกเดี๋ยวมันจะรวมลงปุ๊บมันก็ไปคิดเรื่องนั้นอีกอย่างเงี้ยคือมันไม่ภัยปันไปไม่ได ้มันติดขัดว่างั้นเถอะ ใช่มีเครื่องขวางเครื่องข้องพอสอบถามดูอ๋อใช่พวกนี้เป็นพวกชอบตีพระ เจ้าค่ะ โดยเฉพาะพระสงฆ์เนี่ยชอบติมากเหลือเกินแต่เขาก็บอกว่าพระไม่ดีจริงๆนะเขาว่าอย่างนี้ เจ้าค่ะ คือคนโกรธนะใช่ไหมเห็นคนทําไม่ดีอ่ะคือตัวเองจะยึดพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมเป็นที่พึ่งยึดนะยึดเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วเพราะมันเป็นความยึดถือเนี่ยพอยึดแล้วมันผิดตั้งแต่ตอนยึดละเพราะว่าพุทโธธัมโมสังโฆไม่ได้ให้คุณยึดนะแต่ให้คุณเกาะไว้เฉยในยึดเนี่ยมันเหนียวแต่เกาะเนี่ยมันพร้อมปล่อยมันไม่เหมือนกันนะพอยึดเหนียวหนืดปุ๊บเนี่ยอ้าวพระสงฆ์คุณมีความคิดว่าจะต้องทำดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แต่ภิกษุรูปนี้ทําไมปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบเอาด่าก่อนซะก่อนละ เ น ี่ ยไอ้ตรง ด ่าเนี่ยเราเสื่อมละเสื่อมจากศาสนาของเราละแต่ไม่รู้ว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติไม่ดียังไงไม่รู้หลักข่าวมันออกมาเป็นอย่างนี้หรือเห็นรูปสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ทําไมซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ทำไมมาเดินบิณฑบาตเวลานี้ทำไมถือรูปร่างหน้าตาทำท่าทางอย่างนั้นอย่างนี้มาตามรูปสายโทรศัพท์บ้างในโซเชียลมีเดียบ้างก็เลยตีก่อนแล้วในคนที่ปากไวอย่างนี้เนี่ยนะสถานะคุณจะเสื่อมพอสถานะเสื่อมแล้วคุณจะปฏิบัติไปไม่ได้ปฏิบัติไปไม่ได้มันจะติดมันจะตันตึกมันจะหลุดตับมันจะไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นอาตมาเนี่ยต้องการจะมาพูดประเด็นเนี้ยในวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือว่าอย่าตีพระคือถ้าเราเหมาเนี่ยมันไม่ได้ไงเพราะว่าพระดีก็มีพระไม่ดีก็มีต่อให้พระไม่ดีเนี่ยส่วนที่ดีของท่านก็ยังมี เจ้าค่ะ แต่ส่วนที่เขาผิดเรื่องนี้แต่ก็อาจจะไม่ได้ผิดหมดอย่างเงี้ยถ้าเราเหมาหมดติว่าโอ้พระองค์นี้ไม่ดีอย่างงี้แล้วเหมาหมดเนี่ยศาสนาของเราจะเสื่อมเพราะฉะนั้นอย่าติอย่าทำอย่างนั้นแล้วเรื่องในการทําจิตของเราเนี่ยเวลาที่เห็นคนเขาทําไม่ดีเนี่ยนะมันก็จะทําได้อยู่ 2-3 อย่างคือถ้าเราไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการที่จะไปปรับแก้ไขอะไรยังไงคุณก็ผ่านไปเลยไม่ต้องพูดถึงแต่เพราะว่าเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยเราอย่าเอามาพูดเรื่องไม่ดีอะไรไม่ดีคุณอย่าไม่ต้องไปคิดเลยอ่ะเพราะมันไม่ดีไงใช่ไหมเอาเราตั้งจิตไว้ในพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้ดีกว่าจิตเราควรจะต้องไปทางนั้นอันนี้มันไม่ดีเราไม่เอาอันนี้คือในกรณีทั่วๆไปถ้าเราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องไปเกี่ยวข้องในการแก้ไขอะไรนะอันนี้คือคนส่วนใหญ่ของประเทศจะต้องเป็นอย่างนี้นะแต่คุณเห็นพระรูปหนึ่งทําไม่ดีคุณไม่ต้องไปเกี่ยวข้องหรอกเพราะเรามีพระที่ดีอยู่ในใจของเราในครูบาอาจารย์ของเราหรือว่าหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็เอาจิตของเราส่งไว้ตรงนั้นอย่าเอาจิตไปไว้ในตรงที่มันไม่ดีอันนี้คือในกรณีที่1ทั่วๆไปอันนี้ไม่ใช่ว่าชั่วช่างชีดีช่างสงนะไม่ใช่นะอันนี้เรากำลังพูดถึงว่าการวางจิตของเรานะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรอยู่แล้วเรารักษาจิตของเราเฉยๆแต่ในกรณีที่ถ้าเรามีหน้าที่เกี่ยวข้องอันนี้คือไม่ได้ว่าจะชั่วช่างชีดีช่างสงนะเพราะว่าถ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเราต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าคุณต้องให้ทานหน้าที่ที่เราต้องทําเอาแต่ว่าการให้เงินมันไม่ดีนะมันผิดวินัยสงคุณก็อย่าให้เงินถ้าก็ไม่เรียกร้องเงินคุณก็ไม่ต้องให้อันนี้คือหน้าที่ที่เราทําเราไม่ใช่ว่าช่างเขาก็ให้ไปอันนี้ก็ไม่ควรทําแต่ว่าอย่าด่านะอย่าด่าเพราะว่าสถานะเราจะเสื่อมอย่าทําให้จิตเราไปอยู่ในแดนอกุศลทีนี้ถ้าเรามีหน้าที่เกี่ยวข้องในโดยตรงเช่นกรณีของพวกสํานักงานพุทธศาสนาหรือว่าเป็นภิกษุด้วยการที่จะต้องเรียกกันมาตักเตือนอันนี้ก็เรียกมาตักเตือนได้เพราะว่าคฤหัสถ์เนี่ยก็มีศีล5ข้อพระภิกษุมีศีลมากกว่านั้นเป็นหลายร้อยข้อเพราะฉะนั้นการที่จะให้มีการตักเตือนกันเนี่ยก็จึงให้เป็นพวกหมู่ภิกษุเนี่ยมาตักเตือนกันหรือถ้าคฤหัสถ์มีหน้าที่ในการดูแลตรงนี้เช่นอย่างของกรณีสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยท่านก็จะแจ้งไปให้ภิกษุที่ก็จะมาตักเตือนกันหรือไปชี้แจงในเรื่องกฎเกณฑ์กฎระเบียบอะไรต่างๆให้เข้าใจอ๋อไม่เข้าใจใช่ไหมอันนี้ที่ถูกเป็นอย่างนี้นะก็บอกสิ่งที่ถูกบอกสิ่งที่ผิดแล้วก็ให้ตั้งอยู่ในสิ่งที่ถูกแต่อย่าด่าอย่าว่ากันเข้าใจไหมเพราะว่าการด่าการว่ากันเนี่ยเป็นอกุศลธรรมพอเราทําอกุศลธรรมในสรณะของเราสรณะของเราจะเสื่อม เจ้าค่ะ เนี่ยประเด็นก็คือแก้ไขไปตามเหตุแต่อย่าด่าอย่าว่ากันอะไรถูกก็ว่าถูกอะไรผิดก็ว่าผิดผิดแล้วก็ทําให้มันถูกแล้วก็อย่างนี้ก็ถูกจบไปแต่อย่าด่าอย่าว่าการเตือนการชี้สิ่งที่ผิดการบอกสิ่งที่ถูกไม่ใช่การด่าการว่าอันนี้คือถ้าเรามีหน้าที่เกี่ยวข้องนะเราก็ทําไปอย่างนี้นะ เจ้าค่ะดังนั้นถ้าเผื่อโยมจะสรุปแบบนี้นะเจ้าค่ะว่าสิ่งที่พระอาจารย์ได้มาเตือนสติหรือว่าให้แง่คิดแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนในยุคปัจจุบันนี้นะเจ้าค่ะที่อาจจะมีข่าวคราวที่เกี่ยวกับพระสงฆ์อยู่ค่อนข้างมากเนี่ยก็พระอาจารย์ก็จะมาให้แง่คิดว่าถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยพระก็มีทั้งพระที่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับพระสงฆ์ที่อาจจะมีการปฏิบัติบางช่วงบางตอนที่ไม่ดีนอกลู่นอกทางไปนะเจ้าค่ะแต่เราเนี่ยซึ่งเป็นคารวาสถือศีลน้อยกว่าคือศีลแค่5ข้อพระสงฆ์นี่200กว่าข้อถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ อันนี้เนี่ยเราไม่ควรจะไปถือโอกาสคือด่าว่าพระอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นอกุศลธรรมที่จะทำให้เราเนี่ยพอเราจะปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะติดขัดมันเราเลยเป็นแบบสรณะเราเนี่ยหรือว่าทางไปสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของเราเนี่ยเหมือนจะขาดตอนไปถูกไหมเจ้าคะด ัง นั้นก็เป็นแง่คิดในเช้าวันนี้นะเจ้าคะ แล้วอันนี้อาตมาก็เห็นมาหลายคนมาก เจ้าค่ะ อย่างน้อย20คนที่เป็นอย่างนี ้อืมเจ้าค่ะ ว่าติพระแล้วก็เวลาปฏิบัติเนี่ยทำไม่ได้ ทำไม่ได้เลย จิตไม่ลงมันมีเครื่องข้องเครื่องกังวลก็ต้องมาแก้กันทีนี้มาพูดถึงจุดแก้กันนิดนึงนะว่าถ้าผมเอาฉันติไปแล้วอ่ะฉันพลาดไปแล้วแล้วก็เห็นผลด้วยว่าเออใช่จิตฉันฟุ้งซ่านฉันรวมไม่ลงทำไมแทนที่มันจะดีขึ้นศึกษาธรรมะพอรู้ตรงนั้นตรงนี้เริ่มติคนนั้นคนนี้คิดว่ามันจะดีขึ้นแต่มันรู้สึกจิตใจของเราแย่ลงจิตแบบนี้ไปนรกแล้วนะไปนรกแล้วไม่ดีละจะแก้ยังไงก็ตั้งสรณะของเราขึ้นใหม่อย่างที่เรากล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิอย่างเงี้ยอันนี้คือการตั้งสรณะของเราขึ้นใหม่นะเราจะมีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งใหม่ไอ้ที่เราด่าว่าไปแล้วแล้วก็แก้ไข ขอโหสิกรรมมาเจ้าค ่ ะ อย่าทำอีกอย่าทำอีกอันไหนทำไปแล้วก็คือได้ทำแล้วอย่าไปทำมันอีกเนี่ยตั้งใจใหม่ว่าเราจะไม่ทำอีกแล้วก็สมาทานพระรัตนตรายใหม่ซะนะตามแบบที่ว่ามาเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามผลของกรรมเราก็ต้องได้รับนะมันอาจจะทำให้มีความร้อนใจบ้างอะไรบ้างเราก็รับไปแต่เราก็ตั้งสติของเราขึ้นใหม่นะอย่าไปติอย่าไปด่าอย่าไปว่าอีกนะตั้งใจในการที่จะทำให้มันดีเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วก็ตั้งใจใหม่ซะอันนี้ก็จะทำให้มันค่อยแก้ไขไปได้ สาธุเจ้าค่ะก็เหมือนกับตอนที่เวลาจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกนี่ก็จะมีการขอขมากรรมพระด้วยถูกไหมเจ้าคะเผื่อว่าเราจะล่วงเกินไปเพื่อว่าเราจะได้ปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์ไม่ขาดสายหรือว่าอะไรต่างๆอย่างที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างมานะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะก็อันนั้นก็เป็นเรื่องที่จะให้แง่คิดแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านในเรื่องของการที่จะไปตำหนิพระสงฆ์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีอกุศลกรรมเกิดขึ้นอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะให้แง่คิดมาแล้วนะเจ้าคะทีนี้เผอิญว่ามีคำถามที่คุณสิริพรได้เขียนถามมาเกี่ยวกับพระเหมือนกันเจ้าคะโยมก็เลยจะหยิบยกมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ตรงนี้เลยนะเจ้าคะถามมาอย่างนี้เจ้าคะว่าผู้หญิงที่ตั้งใจไปก่อกวนพระภิกษุให้ลาสิกขาเพศออกมาแต่งงานด้วยเนี่ยเจ้าค่ะหญิงคนนั้นเนี่ยจะบาปหรือไม่หากบาปเนี่ยจะได้รับผลกรรมนั้นอย่างไรบ้างและพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างไรเกี่ยวกับการสึกพระประเภทนี้เจ้าค่ะแล้วก็กราบนมัสการเรียนถามมาเป็นประเด็นสุดท้ายว่าผลเสียคืออะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เอาไล่ไปทีละข้อก่อนนะเอาข้อแรกก่อนว่าที่พระสงฆ์บวชมาแต่ก็เพื่อที่จะรอบรู้เรื่องทุกข์บวชมาเพื่อที่จะให้ละตัณหาให้ได้บวชมาเพื่อที่จะทํานิพพานให้แจ้งนี่คือจุดประสงค์ของการบวชละแต่พระภิกษุบวชมาก็เพื่อกรณีตรงนี้ทีนี้การกระทําตรงนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเป็นสิ่งที่ทําได้ยากเป็นสิ่งที่ควรจะสนับสนุนกันนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคฤหัสถ์เนี่ยควรจะสนับสนุนนะพระภิกษุในการประพฤติพรหมจรรย์จึงมีหน้าที่อันหนึ่งใช่จึงมีหน้าที่อันหนึ่งของทางคฤหัสถ์เนี่ยก็คือคอยถวายอามิสทานเพราะว่าพระภิกษุนี่จะไม่ได้ไปทำนาปลูกข้าวหรือว่าทำมาหาเลี้ยงชีพอะไรอย่างที่เคยทำมาในสมัยก่อนเป็นคฤหัสถ์เพรา ะ นั้นการหากินก็คือเป็นบิณฑบาตก็จึงเป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์เนี่ยจะต้องใส่บาตรละอันนี้คือเป็นรูปแบบของการสนับสนุนชีวิตในการประพฤติพรหมจรรย์ของภิกษุทีนี้ถ้าบอกว่าคุณไม่สนับสนุนน่ะแล้วคุณยิ่งจะไปทำให้การประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยเศร้าหมองไปแต่เศร้าหมองก็ต้องมาแยกเป็น2ประเด็นละว่าภิกษุผู้นี้เศร้าหมองแบบปาราชิกไหมนั่นคือผิดศีลชนิดที่เรียกว่าเสพเมถุนก่อนที่จะลาสิกขาออกมาอันนี้คือบาปแน่นอนนะ เจ้าค่ะ อันนี้คือบาปแน่นอนหรือในกรณีที่2ในที่ว่าท่านไม่ได้ทำอะไรผิดศีลแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ไปยั่วเย้าหรือไปแบบคอยไปมาหาสู่นะด้วยจิตใจที่เรียกว่าฉันจะสึกพระองค์นี้ให้ได้แต่ว่าไม่ได้ทำผิดศีลข้อปาราชิกนะหร ือ ไม่ได้ทำผิดศีลในข้อสังฆาธิเศสนะถามว่าในกรณีนี้นี่คือเคสที่2นี่คืออันหนึ่งนะในเคสที่2เคสแรกนี่คือปาราชิกนี่คือบาปแน่นอนใช่ไหม พราะว่าตัวภิกษุเองที่ไม่ต้องลาสิกขาแล้วเพราะมันหมดความจากความเป็นพระไปแล้วเนี่ยอันนี้คือบาปแน่นอนผู้ที่ไปร่วมทําอย่างนี้ผู้หญิงก็รับส่วนบาปนี้ไปด้วย เจ้าค่ะ เพราะว่าบาปเนี่ยแปลว่าความไม่ดีความชั่วความชั่วหยาบในนี้ในกรณีที่2ที่พูดถึงว่าอ้าวไม่ได้ทําผิดศีลข้ออะไรเลยแต่ว่าฉันก็ไปมาหาสู่อยู่เรื่อยด้วยตั้งจิตว่าฉันจะสึกพระองค์นี้ให้ได้แต่ก็ตามทําไม่ได้นะนี่คือในเคสที่2นะส่วนในเคสที่3เนี่ยผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยก็ใช้ชีวิตของฉันอยู่ตามปกติแต่ว่าภิกษุนี่ผู้เนี้ยแบบมีจิตไปปฏิพัติในผู้หญิงคนนั้นเอง แล้วก็ลาสิกขาออกมาเอง แล้วก็ลาสิกขาออกมาเองนี่คือ3เคสนี้ไม่เหมือนกันนะ เจ้าค่ะ อันนี้อาตมาไม่แน่ใจว่าที่คุณสิริพรถามเนี่ยในกรณีไหนแต่ฟันธงไว้ว่ากรณีแรกเนี่ยบาปแน่นอนเอาเรามาไล่ไปทีละประเด็นเอาอันสุดท้ายก่อนในเคสที่3กรณีที่3ที่ว่าผู้หญิงก็ไม่ได้ไปแบบเจาะแจ๊ะอะไรอ่ะไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายอะไรแบบแค่เห็นการพระเดินมาบิณฑบาตฉันก็อยู่ในบ้านของฉันแต่ว่าปรากฏว่าพระภิกษุรูปนี้มีราคะเสียดแทงจิตของท่านแต่สุดท้ายกลับไปอยู่ไม่ได้โอ้ขอลาสึกนั้นด้วยราคะเสียดแทงถามว่าอันนี้ผู้หญิงไม่บาปนะผู้หญิงไม่บาป แน่นอน อันนี้ผู้หญิงไม่บาปแน่นอนเพราะว่าจิตใจของพระเนี่ยของภิกษุรูปนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ประพฤติอย่างดีทำให้ไม่มีเครื่องป้องกันจิตไปบิณฑบาตเห็นผู้หญิงก็ไม่รู้จักสำรวมอินทรีย์ไม่ได้มีการตั้งจิตตภาวนาเอาไว้แล้วก็อาจจะกินจุกินเยอะทำให้ร่างกายมันหนักไม่ได้มีการทำภาวนาไม่ได้เห็นตามที่เป็นจริงอะไรล่ะพอเห็นรูปสวยหน่อยก็อยู่ไม่ไหวก็ต้องสึกไปเองอันนี้กรณีผู้หญิงไม่บาปแต่พระภิกษุรูปนั้นที่สึกออกไปบาปไหมก็จิตเศร้าหมองเพราะว่ามีกามมาเบียดเบียนคือกามเนี่ยมันบาปอยู่แล้วนะคือความคิดไปในทางกามเนี่ยเป็นความบาปแต่บาปชนิดว่าจะไปตกนรกหรือไม่ก็ต้องดูที่ว่าผิดศีลหรือเปล่าก็จะเข้าใจนะคือบาปเนี่ยมันกามเนี่ยมันบาปไปแล้วนะ เจ้าค่ะ แต่ถ้ากามหนักมากจนกระทั่งผิดศีลศีลแบบไหนผิดหนักมากไหมหลายข้อไหมหลายข้อหนักมากบ่อยด้วยก็ไปตกนรกแน่นอนเร็วด้วยลึกด้วยแต่ถ้าบาปแบบผิดศีลนิดๆหน่อยๆอาจจะไปตกนรกไม่ต้องนานหรืออาจจะยืดเวลาออกไปหน่อยอันนี้มันอยู่ที่ว่าคุณผิดศีลมากหรือน้อยหรือกระทงยังไงแต่ความบาปของจิตที่มีกามนี้บาปแน่นอนในคือในเคสที่3แล้วกลับมาเคสที่2ที่อาตมาพูดเมื่อสักครู่ว่าผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้พระต้องผิดศีลข้อใดๆแต่ว่าพระนี่ท่านก็พยายามที่จะปฏิบัติของท่านในขณะที่ผู้หญิงนี่แหมชอบภิกษุรูปนี้มากไม่รู้มันยังไงไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่ความที่จะไปเจาะแจ้ไปมาหาสู่พูดคุยปราศัยนะเปิดช่องต่างๆเพื่อให้ท่านเนี่ยสึกมาให้ได้อย่างนี ้ค่ะคือผู้หญิงตั้งใจไปก่อกวนเลย ถูกต้องไปก่อกวน ต้องการให้สึกออกมา ใช่อันนี้ความบาปเกิดขึ้นที่ผู้หญิงแน่นอนนะเพราะว่าจิตใจเนี่ยโน้มมาในทางกามผู้ชายมีเยอะแยะทำไมต้องมาภิกษุไปเป็นผัว เข้าใจไห มมันไม่ถูกมันไม่ดีควรจะต้องคิดใหม่ควรจะต้องสนับสนุนเขาควรต้องสนับสนุนท่านในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้มันดีนะก็อย่าไปเจาะแจ้มากอันนี้แต่ถ้าเผื่อว่าไปทำอย่างนั้นคุณต้องบาปแน่นอนนะแล้วก็บาปถึงกับไปตกนรกไหมคือถ้าเราจะมาเปรียบเทียบในศีล5ข้อนะคุณเตยใจนะศีล5ข้อเนี่ยมันจะมีข้อที่3ในข้อที่3เราไม่ได้พูดถึงเรื่องการประพฤติพรหมจรรย์นะเรากำลังพูดถึงการไม่ประพฤติผิดในกามนะซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าคือการไม่ประพฤติผิดในหญิงที่มีมารดาบิดารักษาพูดง่ายๆคือในจารีตประเพณีในจารีตประเพณีถ้าเปรียบเทียบชายก็อย่าประพฤติผิดหญิงในจารีตประเพณีแบบนั้นแบบนั้นหญิงก็ไม่ประพฤติผิดในชายด้วยตามจารีตประเพณีเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาตามจารีตประเพณีเนี่ยคุณไม่ควรเอาพระมาทําสามีนะมันเป็นจารีตประเพณีที่คุณไม่ควรทําเนี่ยซึ่งถ้าเราไปดูกฎมณฑียบาลในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยผู้หญิงคนไหนที่ไปสึกพระเนี่ยถูกลงโทษนะคุณสนใจสมัยนั้นมีกฎมณฑียบาลที่เป็นแบบนี ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นบาปแน่จะได้รับผลกรรมอะไรถ้าผลกรรมในปัจจุบันถ้าคุณอยู่ในสมัยรัชกาลที่4คุณต้องถูกลงโทษ เจ้าค ่ ะ ลงโทษมาไม่แน่ใจว่าโทษหนักขนาดไหนแต่มีการลงโทษอยู่แล้วก็ต่อไปจะตกนรกไหมถ้าเราจะมาเทียบเคียงกับศีลข้อ3ว่ามันผิดจารีตแล้วก็จะต้องไปตกนรกด้วย เจ้าค่ะ นี่คือในเคสที่2ที่มาอธิบายกันตรงนี้ เ จ้าค่ะคุณสิริพรถามด้วยว่าจะได้รับผลแห่งกรรมอะไรแล้วก็พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างไรเกี่ยวกับการเสพพระประเภทนี้เจ้าค่ะเคยมีการตรัสเรื่องนี้ไหมเจ้าค่ะในสมัยพุทธกาล อ๋อมีเรื่องราวที่หลายๆท่านภิกษุเนี่ยแหละน ะ ในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องแบบนี้เหมือนกันมีอุบาสกสองคนคนพี่ชื่อมหาการคนน้องชื่อจุลการอย่างเงี้ยนะ okay. คนพี่ได้ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าก็เลยจะขอบวชด้วยศรัทธาคนน้องไม่อยากบวชแต่พอพี่บวชก็เลยจะบวชบ้างว่าจะชวนพี่ศึกแต่พอบวชไปทั้งสองคนนี้ก็มีภรรยาอยู่แล้วแล้วก็มีลูกอยู่แล้วนะ okay. พอบวชไปเนี่ยปรากฏว่าคนน้องนี่แบบไม่อยากอยู่มันอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้เพราะว่าจิตใจไม่ได้มีศรัทธาตั้งแต่แรกแล้วแต่พอไปพบภรรยาเก่าของตัวเองพบภรรยาเก่าของตัวเองยังไม่ได้กล่าวคำลาสิกขาด้วยซ้ำแต่ก็ถูกภรรยาเก่านั่นแหละจับศึกซะ ก็ คือแบบลาสิกขาเพราะฉะนั้นพวกนี้บาปแน่นอนเนื่องเพราะจิตใจโน้มน้อมไปในทางกามในกรณีของจุลการที่เป็นน้องชายทีนี้ส่วนคนพี่ชายแต่พี่ชายเนี่ยจิตใจศรัทธาในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ไม่อยากจะศึกอยู่ละนำปฏิบัติไปปฏิบัติจนกระทั่งถึงขั้นสูงแล้วก็คือบรรลุละทีนี้พอมีเหตุการณ์ที่ได้ไปเผชิญหน้ากับภรรยาเก่าภรรยาเก่าก็จะใช้วิธีการกับเดียวกันกับน้องชายคือจุลการในการที่จะจับพี่ชายในศึก okay. ภรรยาเก่าของพี่ชายเนี่ยนะก็พยายามที่จะลุมเข้ามาเพื่อที่จะจับศึกให้ได ้ okay. แต่ว่าพี่ชายเนี่ยด้วยความที่รักพรหมจรรย์แล้วก็หนีออกมาได้หนีออกมาคือด้วยกำลังฤทธิ์ของท่านนะหนีออกมาแล้วก็ไม่ถูกจับศึกได้เพราะว่าจิตใจมั่นคงในการประพฤติพรหมจรรย์หญิงที่เป็นแบบนี้บาปไหมจิตใจที่เขาโน้มมาในทางกามเนี่ยบาปอยู่แล้วแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำผิดพลาดอะไรยังไม่ได้เกิดการกระทำเช่นว่าพระได้ศึกอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นอย่างนั้นก็ยังไม่ถึงกับไปตกนรกมันก็มีกรณีอื่นอีกเช่นว่ามีภิกษุรูปหนึ่งบวชศึกอย่างเงี้ยอยู่ตั้ง7ครั้งศึกก็ไปหาภรรยาเก่าที่เคยอยู่ด้วยกันมาพอรู้สึกว่ามันชีวิตไม่มีอะไรแล้วก็มาบวชอีกอย่างเงี้ยบวชศึกไปอย่างนี้อยู่ตั้ง7รอบก็มี ในสมัยพุทธกาลเหรอเจ้าคะ ใช่ใช่อันนี้เป็นเรื่องราวที่เป็นนิทานเล่ากันมา อ๋อเจ้าค่ะ ซึ่งในปัจจุบันก็มีศึกคนที่บวชศึก 3-4 รอบก็มีอาตมาก็เคยเห็นอยู่แต่ขนาด7รอบนี่ยังไม่เคยเห็น เจ้าค่ะ ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเหตุที่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าเรื่องของตัณหาแต่ตัณหาไม่ว่าจะอยู่ในใจของผู้หญิงหรือว่าจะอยู่ในใจของภิกษุแต่ถ้าในเคสที่3ที่พูดมาสักครู่ว่าผู้หญิงก็ไม่ได้ทําอะไรนะแต่ว่าภิกษุเนี่ยแบบว่าจิตใจมีราคะอยู่เองแล้วก็เลยสึกไปเองอย่างเงี้ยนะอันนี้คือตัณหาที่อยู่ในใจของภิกษุรูปนั้นแต่หรือว่าตัณหาที่อยู่ในใจของผู้หญิงผู้นั้นทําให้มาเกี่ยวพาราศีอันนี้เพราะว่าเหตุคือตัณหาและผลก็คือจะทำให้มีความไปในทางต่ำการสละเพศบรรพชิตนะไปสู่ทางต่ำนะไปเพื่อภาพต่ำเนี่ยอันนี้คือลักษณะที่ว่าเป็นผลที่จะเกิดขึ้นแน่นอนมันก็จะไม่ได้ไปสูงคำว่าไม่ไปสูงเนี่ยคือสัมปรายภพที่ไปในปลายเพื่อหน้าก็จะมีแต่ต่ำนะก็เป็นมนุษย์ที่ไม่ดีบ้างหรือว่าเกิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมันก็จะไม่ได้ไปสูงล่ะ ถูกค่ะอันนั้นก็เป็นผลเสียของการที่ผู้หญิงหรือว่าแม้แต่พระภิกษุมีการประพฤติปฏิบัติไปในทางที่เป็นคำถามที่คุณสิริพรได้ถามมาถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช ่เจ้าค่ะก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะเจ้าคะที่ได้เมตตาสักการะชี้แจงมาทีนี้เวลาในรายการของเราช่วงท้ายนิยมอยากขอความเมตตานะเจ้าคะเพราะเนื่องจากวันนี้เนี่ยเป็นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนซึ่งก็เป็นวันที่เป็นวันทอดกระถินประจำปี2558ของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะเจ้าคะเราเสนอรายการนี้ตอน5ดังนั้นคิดว่าคงมีสาธยานุสิตนะเจ้าคะแล้วก็บรรดาพี่น้องชาวบ้านรอบๆรวมทั้งจังหวัดอื่นๆที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของทางวัดป่าดอนหายโศกนี่คงจะกำลังเดินทางหรือตั้งใจที่จะเดินทางมาร่วมการทอดกฐินปีนี้แล้วล่ะก็เลยอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังสักนิดนึงนะเจ้าค่ะว่าพิธีการทอดกฐินประจำปีของทางวัดป่าดอนหายโศกของเราในปีนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ก็จะเริ่มกันตั้งแต่เช้าก็จะมีการถวายพระทหาร เจ้าค่ะ ในจริงๆแล้วเริ่มมาตั้งแต่คืนวันที่31แล้วล่ะแล้วก็จะมีการจัดตั้งโรงทานจะมีพี่น้องที่มาจาก ต่างจังหวัดอื่นๆมาพักอยู่ที่วัดอยู่แล้ว เจ้าค่ะ แล้วก็วันที่1พฤศจิกายนนี้คือในวันนี้เนี่ยแหละก็จะเริ่มตั้งแต่เช้ามีการถวายพระทหารก็จะมาสัก 7:30 น. 8:00 น.เจ้าค่ะ แล้วพอรับประทานอาหารกันเรียบร้อยทั้งคฤหัสถ์ญาติโยมพระภิกษุสงฆ์เราก็จะมาเริ่มพิธีถวายกฐินกันประมาณ 10:00 น.เช้าพิธีถวายกฐินนั้นก็จะมีจากสายต่างๆในลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อนี่ก็มีเยอะจากภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางก็มีนะแล้วก็จากสปป.ลาวก็มีอีกเหมือนกัน แล้วก็เหมือนปีที่แล ้ ว จากประเทศต่างๆก็มีมาหลายสายมาร่วมกันกว่าจะรวบรวมประกาศรายชื่อหรือว่าให้ข้อมูลอะไรต่างๆหลวงพ่ออาจจะมีการเทศแสดงสมโภชนียกถาสักนิดนึงให้อาวาสักหน่อยหนึ่งแล้วก็คงจะเสร็จประมาณก่อนเที่ยงแล้วก็เรียบร้อย สาธุเจ้าค่ะก็ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและก็บรรดาลูกศิษย์ลูกหาของทางวัดป่าดอนหายโศกได้ไปร่วมพิธีกสิณนะเจ้าค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะก็จะกลับมาพบในช่วงของการสักการะในเสาร์อาทิตย์หน้าส่วนในวันพรุ่งนี้ก็ยังพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมรับอรุณกันเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพร สาธุเจ้าค่ะ